بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وزيد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، لباشوي لأساليب تحقيقاتنا أو أسلوبيك لسر مشكل كاردا كان أسلوب عصبي دو او اسلوب اساليب جسديش من خوند که لدغوی جسته و دین کارد بخنه خر و تأثیر بخنه سر دل دین سر اسلوب غرف العار. عار لره اما بس تعریه روت ده بکنه و لوی چه دلی که اکی نکردی دنیا آمزان مطمئن هر معنی نده لوی اسلوب غرف العار بین سر دسته کمان اسلوب غرف العار دلی اسلوب غرف العاري وهي عار وتما ما بس يان اويا حقاب روتشونا روتت كانوا يعني اويا تعريد بكان لو يخد داد بمالين اشتي ترتي بخا يعني ما بس يان بي اويا بالي بالي جور جور بالي خاليد بكانوا لو يكاتو بيتا اشتي ترتي بخا غرف العار غرف جورة غرفة او جورة او جورة سزن همه قسمت قسمت جور جورا هر جوراوی نیست جورا کنی کاربه جورا کنی آوا جورا کنی نفسیه تعذیب نفسی جورا کنی صوت برس کردن و آسنه تق تق لید داتن بد نقار آه شتک بردام تق تق تق لید دا مشکت تک داتن هر جورا کو نوعات یعنی فنان لتعذیب دانه مسلمانی نک فنان لتوحید و لنوش کردن فنان دوی چون مسلمانی مرتد بکنه وهي عملية استخدام العملاء في نزع الاعتراف من المعتقل بطرق عديدة بس شوازي دانوي اعتراف لي ورقرن الاستفزاز كبيشتر خوين ما الاستدراج ايش ما بيشتر خوين الضغط ايش ما بيشتر خوين التهديد ايش ما بيشتر خوين الحيل والخداع ايش ما بيشتر خوين انا من يك بيشتر بشيكر نيش زور خوين ما نامي يستبي موصري. ويمكن تسمية هذه الأساليب بمجملها حرب الدماغ أو حرب أو غسيل الدماغ. شر ميشي بدلًا شر ميشك لقال ميشك الدين شر ذكن لقال ناو ميشك لقال مخد أو غسيل الدماغ يندن ميشك بشونه ولو كتيدايا بيشونه هيتي تدانه يلا لأنه هيتي تدانه يلا أو بيرو باور مبدأني تو هتا بوشتانه كبيشتر باسمان كرت. وهي من أهم وسائل الحرب النفسية. ويا الله مو يقرين ترى. شو كتو كمشك النما دينة فوتالة مشك توان تواو. تاوري هموش تلك. ويقصد بها محاولة السيطرة على العقل البشري. من بس يعني بيو السيطرة لسر عقل بك العقل كات. وكوري من كنترولك بكوت دست خوان. شون بيانوي أوا توجيه بك. وتوجيهه لغايات مرسومة توجيه بكن بوتسان مبستي چي دياري كلاوي اوان بيشتر دياري ان كرديا بعد ان يجرد من ذخيرتي لباشوي ذخيرة با او اشتده وتري او تساكي بيتا او في شكو عتادي بيتا باشوي او اشتامنا مليد استينوا او اي خوت بوي بمقابل بكاريني يعني بزد دي دجمن اشتي چي خواني تيدا خنم جاري لذخيري خوي باكت دكنوا لا او اي خوت اشتي چي خواني تيدا خنم بروي اگر اوان شتی چیان داتو حتما تو باوانی ونانی اوکو امریکا وقت خوی صاروخی لری پاکستان و دای پاکستان سعودی آنش فروشتیان مجاهده کان با پارا صاروخ ستینگر اوی تاری دخات اخواری چکا مجاهده کان گورتری مشکلیان تاری روسی بو وقت شر اتحادی زوویتی لأفغان شر شعوعی او صاروخ بشیواز دروس دیان کرده بو او صلیبیان دو کامیره هب چکا صاروخ ستینگر کامیره دید خوی بدوی تاری داد ارو هر چی وقتی لید دادن لدو حرارت و لدو بینی نی داره. اون هست اون استینگر دو تایی هست. تایی العدو، تایی الصديقی هست. تایی دشمن و تایی برادری. تایی برادری هم تیک داره. تایی الصديقی باید بعدی اگه بتره که خوان دو نوا نیگری تو. زوری اون هول داره. برای نه تایی دروس کنم باید دروس نبود. وای تی چند نداره و بود دروس بود. دو تا. کامیره الصديق و کامیره العدوی پیبو. اوی عدوی هن لیگ راب بود تایی شعیت روس. بلام اوی صدیقی هن نیشت بود تیچین دابو سارو خستنگر هنی او برانه پیان ببو که تی امریکا هاتو پیانوانا بو نده چوله دوی نده گره چهر بو ریون دکر ده چوله شوی نیتر دکر ما بستم اویا لپاشو ایل ذخیره خود بتالت دکن که آن لذخیره خود بتال یان کردی تا دجمن یان لید او کرده و لید نیش دو تو با دجمن سیری هم که با دوست سیری هم کرد موشکه که دوان نگریتن ساروخه که دو داری اوان نگریتن بعد ان يجرد من ذخيرته ومعلوماتي ومبادئ او معلوماتي حتى كوا وانا كافر وانا مرتد بدليل فلان فلان واي وتخاي غرو هذا فرمي في مفسر كان او دليل انا هم اللي دادا معلينا تو دلي بو ما كافرين دلي تو بو كافري بو دليل انا بو ريز ذاك يعني انا هم اللي بستنا لما ايش كنا هلا ومبادئه او مبدا او بیرو باوری تو لسرید نیالن مبدع یعنی خالق کد بو خود دیاری کردی لسرید روی دانوی او خالق تیدا نیالن شده کد بو خود دیاری کردی اوش توحید لسرید روی دانوی اوی نیالن بمعنى نقل الشخصية المتكاملة الى حد التمزق العنيف او شخصية وای لیده کن دایده پترینن بشواز دای پترینن وکو خوی نامینه یعنی لی چی دادا مالینه او شخصیتی پیشتر و نمه لوی جارو با برابر بو لسزنه دسیده بینی قصه واده کاشتی و یکا فلانه و توی منم دلیم لو چه بو چه بو دلیم قصه واده که میشکت دیگتنه یعن دیمین جارو بگرد ده کورکا فلانه و توی لو چیه اتا استا من تار خلطان دیه بسه کس کار نخلطین ای قصه واده که میشکت دیگه او شخصه لچه هاته چه او چون قلب بوله جیانه خوی نالم والله چون ملای برای چی یعنی چون هر ایشه چی آسانم پی بو بمناله گده کلا وزن سیخم بام کز نکن و تی نروی است دا موبایلی بو تی است دا تلفون دکن کوری که فلان سلاتی و تی پی کنی منی جانی هرفشان باز اگه تو مو سلالی تو تی پو خود پی بکنه والله نروی است دا که پی نشان دم که براستی ما شکراسه کم آلی کرد بتم دا تو پیاو تلفون که امنیش تلفونت بوده کم دی او نه رومو دانشتم دی از دوله من دن اوه انهیا شریکه انهیا شاگردوشتی لیو تا مرتدوشت دن ببسیوشتی انو دینی و تا من هیز با من نه اینی پیم خسته سر پی دیشت بینه یعنی توزه گریانیشم هاد لطلا خون برام اخسانشم پیوت مسلمان گیشتی تا او راد دی اوه الیهتیا دوستم کسی که آوا دینی نمادی اکید لوش زور داد ترسی آوا یکم لیگ رو تماوش من پی آگا دار دی پی آوا تلفون که زم خوینو تلفون که تکل ده بیان بنام که هات مداری والله بفعلی گریانم هات سبحان الله او نفره لچه هنانه چه بس سیمانگ جیران سیمانگ گرتیان آوا یا لیگر سیمانگ زوریش نه تمن اگنم نه ده سال بو نه دو سال بو سیمانگ بسیار منجی رگ میشیان تگیده لنا خواهش کرد لگلی ایشی دا کرد لدوکانه که اندگو لنا خواه شریک که دگو زور هست یعنی لبین اوک عبد العظام دبین لبین دافع زمیری دا جیا که ایمان اک توس قال اک ما بپالی پیودنا ولی زبین دافع واقعش که بسری فرض دکا شوی نوزایده که نکوی و تحمل او بلا مصیبتانه نکه هر دو دافع شخصیتی چی لیدردینه شخصیتی چی انفصامی لیدردینه شخصيتي غير طبيعي لي دردينن دلي اوان الشيان دقين او الشخصي دقين حدك رادك قال توشي تمزق دبي يعني ناخي شتي شي في دلي دروشتي في دلي دوشتي دزد ديك حتما جوازيك لو بيني دروز دبي نوع التمزقك ليك هل صرانك دروز دبي بحيث يصير من الممكن التلاعب بتلك الشخصية كوا دايدا معلينا دتوانن تلاعبي في اوكان يعني وكو جماشي بكونترول ده توعن تلاعبي بك للوصول بها الى ان تصبح اداة طية في ايدي المحققين تاوالي ده كان دفتا آلتي چي اما دكراو آلتي چي حاضر طي حتى تصبح اداة طية بخوي طيعة اگر ما بسي بيت طيعة طيعة حاضر طيعة إطاعيان لوي كإطاعيان دكا بالطيعو بالطيهر دو قديد طيعة يعني دكو تجير إطاعو سمع طاعة هستي فيبنين وين زيبا زي دكا نجو رايل دبيتا حيث يتحول الإيمان بمبدأ ما إلى الكفر به والإيمان بنقيضه تو هتا إستا إيمانت بالتوحيد وإستا كفر بالتوحيد دكي وإيمان بالنقيضكي توحيد داني أو شيان تيه كفر وعمالتا ايمان بنقيضه كده يعني ده جن الراديتي اا هل لو ما كوريك لك اخو مجاهد يعني تنصال بنا نام شرب وبلام أو كرة بالنفاق هاد هاتنا كيس لسا أساسي كي صحيح نبو هاد بست أوروبا باري كي زوري قرد كرد بست خاري تشو لرى جيرا فريان داو حدودي نيتواني بستونا هولير لبرو الرشيخ ويهاتونا مسلمانا لبر قرس مجبور بود تفاعلی لگه مسلمانان کرد لوی ریش تراشی نیا ریش بتراشی سیر دکن باشه ویک مجبور ریشی برد از غاری چشن و از نینا دستی بنویجه کرد توزه ایمان چو ناو دلی جنی هنو نا مسلمان برام لو فتن و بلائی که چوی نو ناو هولیر تویشی بلاء بو تحمل او وضعی نکرد چو ناو اهلی کفر و چایی با کفر کوتو موانات کفری بود روز بو دانش لوی گرتیان با شرطه بریانده ایشیان بو که ایشتی بز لیر درم کن ایش دکن مال برای چه خوانی پیدا زنی یعن لبازار که تو بشوینی یعن هر مال یعنی دیت بوا او برای مال یعن لو گره کلا بردو بردو بیعن گره چیتر لو کز نید زن ایشی خوی ده کرده چون مال خوشی دادنیش طبیعی کز نیده ناسی او نفره دی ناسی او کوتا دوای او برای او جا پیشتریش بریندار بو پرچه سارو خیلی دار ده مچاوی تاو تک چو برای هم با تمانه بوم بجیتن کوتا با دوای چیز بینی به چون مال رکت شو به عصایشی و تو عتوب لبر درگان لدرگای داد و توی فلان کس پیان لمالی نیا توی فلان کس بابو توی لمالی نیا تازه روی اجواء گمان کرد و تا او روی هاتی تو او نفر لمالی نماو یکسر رویش تو رویش تو او برایش غلطه چی اون دا عجیبی کرده و یکسر لدوی هات بوده ری نه تو بسر دیاره پشت و در راب که یا مثل کولانش که بد درگای داد تو بوده ری هات داره لدوی رای کردنش است نسر کولانی نه رویش دینه ما مراقبه دکن که نیه دیت و بزنم عیل ماله یعنی لدره و بیت و ماله نه لیز وضع که بشه وینن او برای سواری ریمی بو برواتن رگ ریمه که را گرتو هنه هم اخواری بلام الحمدلله کاتک او نفره لدرگی دابو او برای لپنزلی لجویر سیری کردو بینی بوی بینی بوی فلانه کسه بمالی و تو بو او فلانه کسه حتی تا دوم او کرا گمان خرابی اما پیدا بین الله علم نیتی خرابه ماله شین جیان لو قصی ببو که او فلان کسه نه و که رگ ماله یاد اشیان کرد مش لو احوال ابراهيم پرسينا او كوتي ام فلان كسا هاتو دوبا قلتني دا اوهو زور چاك دستان خوش بيت او نفره بو او عزينه انا هاتا موصل هاتا موصل لدو او ابو طلحي و استا جيرايا هات لري پشتر ابو طلحي دناسي لري عربا كان ابو طلحي بيني و تياتي ما ايج دكامو ابو طلحش هات با امي و تيسونا و من ماريكا وازم لينا دو سالنا بينيا و تمان زور مهمة موعيدي بدي بابيتو أبو طلحش كنوعية شبود عن البازار وهاتو رقى وبرانت شو الخصكي عن قفص وهنا كنان اوي ما بس كيان بو احترافي عن بيكر دو هموشتو دواي اوي برديان او شوني كخوتان رزان ما بس تم اوي يعني انسان زاروية لمبدأك هل دا قررتو ايمان بمبدأ ترديني وكفر بوية كمي دكاتن بهوي اوي غسلي دماغي لكن زوري لقل دلن زور ازيتي دن زور نار حد لكن كاكا جان برم دا سيدة تبقى ودكا يعني اوان دا ديني نيا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بالتفصيل آيات اخواي قوري نخوين ديتا وهر قرآن اخوين ديتا وبرام بالتفصيلنا سبيل المجرم كان يبو بيان نبوه بعلمه دا سيلة بدوق سان هل دخلته بابا جا ها او دو قرد من يجيدا كين ها او زيد از منجيا ملا بانك دا لدري ها او ملا بانك جيدا مجم سلمانينو یا رمضان دانشتینا عوید خوی ولو من بر رژیمه بلام اگر عوید خوی بود تو دینینو او قصه اول بوده کن ماشالله ماشالله او قصه اول بوده کن قرآن چین لسه میزکی دانه ایو حتی نفره دیگو چک مگلی کسره تی دیگو چک مچه را چی شایده و قرآن دیده بود قرآن نم چک مچه میزکی بود یعنی او بو خلق خلطاندن او زن نفره یه لبوی دینی ضعیفه بو شتانه هل دخلت رگ لوی خوی قلب دبتوا بوش تيتر او زي انسان اجاي لوانا بي لاستفزاز واستدراج وزخط وتهديد وحيلة واد لنا كان دنيا وقيامته بدوريني او نفري باسي لك هم دنياي روي هم قيامتي شروي داني تريان لبر خيزاني تحملي نكر خوي تسو تسليم كدو بخوي تسو خوي تسليم كدو وتيان ورا بس دانشة هي تسد لقناكي بس دانشة تو دانشت على اساس بس دانشت وتيان مرحلة يكن بيتو بردست ما با وكو تبع قفصي دواء كفيلة يعني سامتي عما كفيلة كشي دبي بقوت ما عندك تو نسيته ونعم يعني بو شرطة دبي خود تسليم كهيت علاقة ما عمبيدني يعني تدرد بس استدراج ناكا بس استدراج لدينا بيش مرحلة مرحلة وتیم بس خواهم تسلیم که کفیلی چی جوره من بده که رانه کی ایش کفیلی چی دانه دانش کفیلی چی و نه تو علمانی لبنی در بسیت پس معاک لیگران زم چه هات سوی دکان هات سوی چه دکات او نفرش بعض لوی جمآن خراب لسر خوی رد داد تو دتو هات سوی ابرانی دکرانی دان نازی که کج جنب خواهم من هاتیت مواسطه اندوم کرد چه جواسته لو کرد داشی داشی هات سوی کفری دکرد چون پیشترش ما با ابرانی من دادم دایک تو خوشک کانت التزامی نیم و عقاد لیامی زوج و اخلاقی نظم و من هم زبوی دارم انسان لکات دعوی لمالو دست بیب که لگه دایک خوش چی خوی باش بی لگه اسلوبی جوان بی تو رو توند نبی دکتاتور نبی لپیشو تسفید سر کن اتو روی فریدن و رخش سمایی بکن نخیر برو نو دل یان او دای چی واسطه ایلو که مثلا در چولای برانه که آگه جان اولا مخوم تسلیم نشی تو بیتم تو بیتم کابلاتی ما دانشتیم و بخواه را کنه بخواه تحمل نکره شو روز لمالی چی و دسی تا داری زوزو دیتا و بخواه قوت امریکی لبران بره منی با بیانوانه بلا هم اوان لدوی من چولای چند درگ هموی که و تجیر براقب هموی اوی جیره جیره اوی نه انتوانی بگرن لبر واسطه یعن لبر شتک اویش معبوه او ایش که تو جر مراقب او چه هاتو چیه ویده که یعنی کاملا خلچه چی با او کشف کرد دو او بعد جان کتیان کار تو نالی من خون تسلیم کرد تو لگلی انیم با لگلی اگه پیاوی چاکن با لگلی انیم حتما دبی بلی نه پیاوی چاکنی نه ده اگه پیاوی چاکنی نه ولات تیگ دارن وره با نیلین ولات من تیگ بدن وره با منحی هم کن وره با دستی هم بگرین تو نالی آن هر خلطانا وره با تا تا نیلین اگه وره مالکان من پیر نشان دن موصل بردیان موصل او با گمان خوی چی کرد؟ وطی منم اوانم و تو بوی من اوانم بردم مالک چول من کردی وقتی خوی وای مالک من چول کردی بلام اوان دتن لیده کلنم پیشی سی منگه چه بکری گشتی بون نفره که در نیست نو یک سر مشخصاتی و نفره ده بین نو دتن او زبدو او نفره ده گرنه ورد تو او مالت بود چه گشتی بون اول دوی دارو نو چی ایش یعنه اول اولا کمالا مصیبه تو بلای چی با مسلمان درست کرد دوای وقت آخر زار برای بینی و تو یک قایم دور درجی پی بود همون رقم تلفن آسایش بود و تو پیانو تو لچن در نفری کت بینی لانه گمان لوده که یکسر تلفن معلو ده که تلفن معلو نکی دوای ببینی لگه نفری چی وابسته ایت یعنی ببیستین او قرد بسر بدگه این راد دیک که خودش ساوری نکی یعنی صبر صبر تا استوائی لیاتی الله اعلم زور زور لکفر نزیکتره تا لیمان و سلامت زور زور لکفر نزیکتره تا لیمان از انسان زور زد کرده وی خوی تی که خوی دخاته او موقعیتانه انسان اگه لخوی به لو خود خستی تو بلا او نفره کفری پیب کن لعصایش هیچ عوزری میه نه توانی بلا من مکره چون که خود خستی تو وضعیتک خود سبب او فعل بویتی خود خستی تو وضعیک که کفرت پیب کن عوزرد نیه یک ذره للای خواهی جوره انسان اگه داره او مرحلانه لقلب کاری نه دین خوی و دنیای خوی ندارن یعنی برای اگو تو بی ندارن برای اگو تو بی وسط چونه استا تو بی بو خوی لنا او برانه بوم زور زور لستا مرتاح تر بوم چکر نا او برانه بو خمی کری خانوم نبو خمی کسبیم نبو معمعی دنیا هم ندکر هر خم بو چون عربیجی و بکافره گوانیم و بی کجم هر خمی اوم بو استا خمی دنیا خیزانم منی کشتن دی بلی اوام من دوی و فلان مال اوام هی و اما اوام منی و باوی رازی نم و اوام دوی و مردم هندی دروی بکم نگه بازاره مردم هندی شتی با قیست بینم و توی پیر را نگم فوتم تا بخواه و توی نازم نویجکانم کودکم توی بخوم لنویجکانی خوم رازی نیم و انسان اها عقوبه خواه گوره هم دنیای دروا هم قیامتشی دروا دلو تهدفو هذه العملية للوصول بالشخص الى النتيجة التالية اوشتي دي كلمة بس يعني بقنا تسنشتك اولا ارغام الشخص على ان يعترف بكل اخلاص ذاتي مجبور الدكن كاعتراف بكي يعني بخويستي خود بويستي خود اعتراف يعني بكي انه قد ارتكب جرائم خطيرة ضد الشعر كاتي كوتن من بشي معنم ومن بيشت غلط بوما دلیل نیست قسم من بکه زاو که اتدابی با اصلاحات خود دن با توان کنی خود بنی پیشتر کردو تا لیبلی ولی من آوام کردو لی پشیمانم آوام پی کردم لی پشیمانم و مجبور دبی همشتیان با باز بکه ل ضدی شعب که اما الحمد لله قصد ضدی شعب شد نکن ضدی ملت اصلا اما جهادی ما لپناو ملتیه لپناو خوای جوریه کم زود و آو ملت ل کفر در بین خوای جور دفرمی و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين لولا بلا خواي قورو او زي مستضعفا كان اجتهاد ناكن او مستضعفاني خلق بزور دايان بان بلو كفر كفر يان بيدا كان يان دنيا يان بريمي فروبات دا كان وكو كسي قيستا اوان سبا مدلين مرتدكان فلين بابا جان تشيشت بخلقه بخود دين داري بك تولا زويتي بريمي قروب ناتو عن دين داري بك وكو دكتوريك بيبلي كاك راستا تو تشيشت بوها من نخوشي تو بخود لاش السلامت با لناو 1,000,000 نخوشي تو هاوان لگل دا چشي اوان لگل دا خويت لگل یان خواردنی دا خوي لگل یان بازار بزد روزک دو تو لگل 1,000,000 نخوشي توشي نخوشي دبي هر چند اسمت بقوت بی، هر چند مناعت بقوت بی، هر چند ایمانت بقوت بیتن الا توشی نخوشی، بوی هجرد واجبه چون انسان لناو نخوشنده بی رابکا او دبی لناو کافرکانش رابکا دن هجرد واجبه لداری کفر بو داری اسلام یعن لداری اسلام لشوینه که تاوانی زور تیده هجرد بکی بو شوینه که تاوانی کم تر تیده هر علماء دن لشوینه که جون با اصحاب دادره دبی هجرد بکی بو شوینه جون با اصحاب ندرد نتیده نک بس کفر لی بکره هر جون با اصحاب بدریتن واجب هجرتی لی بکره احکام هجرت خواهی گورد تمام مدالکات اجتایبت دی خوینی ما بست مجبور دکم که تو اعتراف بکره دلین اتو ضد شعب وشتان که دبی تو ابلی و ضد دولت اما ضد دولت شدی لکه نبو دولت ابلیسی حتی ضد العدو دلین تنانه دوی دجمن لگه اسرائیل کردی ما بستی پیلیره لگه امریچه کند کرده ببلی لی پشی منم استا بلوانا هاتين اولاد ما رزقار كانوا هاتين بياواتيب كانوا اوابلي وان يندم على هذا الفعل ويستنكره هاتن هدفش يعني هدفه كم اويا بيش تخد اعتراف بكي داني بيدابنيت بشيمان ببيتو انكاريش بكي بلي اوشتاني من كردم شتي منكر بون وشتي باج نمون ثانيا اعادة تشكيل معتقدات الشخص السياسية دانوي او اعتقاداني هتا سلنوي اوان بنياتي بنينو تاستا بيدوا بالديمقراطية الشركة براد بالتوحيد أبوا استا براد بالديمقراطية بكي تبيدوا بالتوحيد كونا بارستيا حتى يتخلى معتقد حتى يتخلى معتقدات وأفكاره السابقة إعادة تشكيل إذا كان تعلم فكره حتى خويدا بعنق لو بين بيتن الله أعلم عنق شبودان حتى يتخلى عن معتقداته وأفكاره السابقة ويتنازل لو بيرو باور اعتقاداتني هي ببيرسل تنازل ليبكا ويصبح داعية لمعتقداتي نقيضه بيرسل دعوت بو اسلام داكل بو التوحيد يستدى بي دعوت بو الديمقراطية بو الشرك بكي دلي نقيضي تملى عليه اوان املى اوان دي خانة مشكد اوان دي خانة مشكد اوشتاني كخويا مبسيانا من قبل المحققين اواني التحقيق اللي قال دكن صبر صبر وردا وردا اوشتاني دخانة مشكد ويكون نتيجة هذه الممارسات والأساليب نتيجة أو تنشتانة تن أسلوباني خواري نتيجة كي التقمص واد لدكن وكوتمان بسيطة برجة كسيتر بسيطة شخصيته كسيتر حيث يتقمص السجين عادة شخصية أبرز المحققين الذين يقومون باستجوابه دست برجة أو كساني تحقيقي لدكن لو هم ويكا چي بدلا دستا برجيوي لما ودا اوكوي تصرف دكا حتى عادية تداري اوه دستي لو ايداني تلي تمسوان جيلا حتى كيني هالدخلتي اولو عقل نابي اوه تبادل لبازار اگر نيوز جو تسميلت بكاو بترسيتن حتى كيني هالدخلتي كورا دبرو برو بتمانة سبكن هنگو كونا پرستينا يكسر دستا برجي او كسي تحقيقي لقالي كردي وكوي بالضبط تقليدي ويدكاتنو صيب دين إيمان الدليل شون أول سزني سيان لقل كردية أو دكاتو دليل هبوط المقدرة الفكرية نتيجة الإجهاد الجسمي والنفسي أو قدرة الفكرية يعني كبيرشتره بحق باطلي ليكزياكاتو مصلحة الدنيا وقيامتي خوي ليكزياكاتو أو قدرتي صبر صبر كم دكان تواي لي دكان مصلحة الذاتي ونفسي خوي بيش دين وقيامته غيب دخاتن نتيجة أوي أون دم عندوي دكان تسمو فكري عدم إمكانية التلاوم مع الظروف كنتيجة للعزل الطويل كبريدة ناتو عن لقل خلقوك بيوز بقونزيتا نازم بيني تانينا وما أواني زور سزن دامن كبر دامن زور عصبينا زور كم تحملا نتان بيني قل لجيان خوتان يعني أؤسي العراقي يعني بربون لإيران همو شخصيتي غير طبيعي بون توروتون دائما بتحمل ناندو كانوك بيوز لقل خلقي بقونزين يعني لأون دل سسنبونا وان دل الدنيا دابرانا عادة ألفت يعقيه وقلتيا اواد ليدا كان واد ليدا برواد بهيج مبدأ اقنامينة برواد بهيج ساكي اقنامينة برواد بهيج شخصية اقنامينة هر دکویت دوای مصلحت خود هموشتک با قربانی خود دکی آن آویان مبسته هموشتک با قربانی مصلحت خود شخصی بکی. فقلیل من الناس دلهم الذين يستطيعون تحمل العزل الطويل دل کم لخلچی تحمل دابرانی چی زور دکن کم کز لخلچی تحمل دابرانی چی زور دکن و عزم و ارادک و ایمانی چی زور بقوتی دوی حالبونی چی لتوحیدی زور بقوتی دوی دون المعاناة من نتائج فكرية ببيوي بكو تجير تأثيرات او وضعي تيدابو وعاطفة خطيرة وسيئة يعني بكو تهندك عواطفي تندوتيش يعني هندك عواطفي خراب هندك خروشتي خراب يعني مسلمان بو معيش زور نار جاهل يعني دادا نوكو او اوالي دي دوميني دك ازغاري دا چشي صبر صبر والي دي خالي دا تسمي دا كوتيتن دو اوالي دي لسنو جاكان ستو تنبل دا بسنة تكاني نامينه دا اونده قشمری پیدا کنه سفر زکان سفر زکان سس دبه صبر صبر خو بیانی له خو تیګ نه د نوج بیانی نه کدو والد عشای نه کدو والد نیورام کاتنان خواردنه والد ترچ نوج جدا کات صبر صبر تاثیرات عاطفی دورا پشتي دخن دخ دخریت سری کما یس دلسی یسهم الارتباك دلی یسهم الارتباك اللاحق للعزل الطويل او ما ویتی دابو سهمی چی بردکوی یعنی دکوت ارتباک و دکوت تردد و لبروی معنی چی زور لخلق دابره فی عملیت تلیین الاسیری نرم بوم بوم و زور معنی نرم دکن توزک نرم دکن یعنی قابلیت مقابلت ببیدن و تطویعه واد لدکن ددخن خزمت خویان متطوعی اوان دبی یعنی جرالی اوان دبید او خال سیم بطائر چوارم یعنی عدم القدرة على التمييز بين أفعاله هو والأفعال التي أوحيت إليه أو عند غسل دماغ دكان أو عند شتد بو باز دكان أو عند تحقيق لقل دكان بيزار دكان تواو أو عند شتيك بسر فرز دكان كخود ويستدوانيا نعلا لكاتنا دس شوري بيت درو كبيرس بسر آو نعلا بيت دروا لو کاتی که پیش بخوار نه نهلم بی خوی لو کاتی پیش بخونه اون ده خدت خانه جر تأثیرات خواهد کشتگ لما بست دنیا تاواد لده تیوازی نکه لبین او افعالانی که خود مبست دولوانی که بسرت فرض دکرد لید تک دسی او ترازوت نامینه او میزانت نامینه لبو عقلت مایوی چی زور به طبیعت خوی ایج نکه بشه ایج دکه که شتد لسر فرض کراوه بو انسان وای لده دين الإسلام لقال فطرة إنساني ده جونز لقال فطرة يعني إنسان عاطفي حياة حزي لأخوارنا خوي جور لي أخوارنا اللي نقرتيها هركع تبرسيد ببوته يا بيخوي إنسان حزي لأو خوي جور لي حرام نكرديها حزي لأخو خوي جور لي حرام نكرديها حزي لأثرة خوي جور لي حرام نكرديها بس يوجه حلال ريب يدها حزي لجروبرج الشرع إجازة ده إنسان زلبرج جوان لبرك ببي إسراف شرع نهات يشتد بسر فرض بك فطرته تقبلني بلام انا اشتكت فرض دكن بسري كفطرته تقبلني بو انسان لو بين دكو انفصام الشخصيه تمييز قدرتي نامن بين افعالاني كخوي ما بستي لبين اواني بسري دا فرض دكريت حيث يلعب الايحاء دورا اساسيا في تكوين اعترافات المعتقد او ايحاءاني ايحاء لوحي وهات يعني ما بستي او شتاني امام بيدل وحي او يشتكى بيدل بسر بنهيني بله شتیک دیخانه سرد دیخانه میشکد به وسوسه به شیوش رازاو شتیک دیخانه سرد او احانه دوری چی اساسی ده بالاعترافات تو نتیجه قیام المستوجبین بتوجیهه المستوجبین بتوجیه آنی استجواب دکن دائما سؤال اللي دکن تاوری جواب کن لتو سؤال اللي دکن تاوری جواب کن لتو اوندش تتپیدلین اونده لگل میشکد ده جولین و احیاء شتی خوانده خانه میشکد خواه گوره نفرمی شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زغرف القول غرورا خواه گوره قسکان یعنی بوحی باز کردیا بوحی باز کردیا بوی چپی بو اکتری دکن ریو برنامه بو اکتری خواه گوره بوحی باز کردیا اوانش اونده شتی خوانده خانه میشکد وکو وحیش ابلیسیم تواد لده يعني تمايز نابين لبين الشخصية خود لبين اوي بيد ده فرض ذكره دليل الاعتراف عن طريق الإيحاء او اندشت بيد لنبوي تو تج اعتراف بكي للرقاء او اندشت بيد يعني تو اعتراف كشرني باموي بهندج يعني وخصوصا انه لم يعد قادرا على التمييز بتعبد لدعاء والتمييز نابين لبين افعال خود بين افعاله هو والأفعال التي أوحيت إليه عن طريق مستجوبي. يعني أود نامنه تمييز نامنه لبين إرادة وعقلية وإيمان خود بيشتري لبين أوي فيت يعني, يعني برا برده بدلي كركات كرتو فلان أو تو تيكتشوي آه يعني واحد دقي تيكتشو أو تو تيكتشو كرتو بيرد ناية قرآن الدخوين توحيد الدخوين نجد دكي لخواي دا قرأي ودقرية واز بينا دلي يعني تمييز ناك لبين أخوي بيشتر وابو يستبوا إلي هاتيا تمييزك أي نامن الشخصية تيك داتي لسزن أو اندي شد بيدلين أو اندي لقميشي ددوين أو اندي شد بسري فرز دكن أو تمييزي نامنك بيشتر خوي وابو يستبوا إلي هاتيا ناوي بيج لي بكاتو زاروي هز بشومك أي دكاتن ناوي بي لي بشكك بي لي بكاتو يبستو سر أصلي خوي ناتوانش تازه بستو سر أصلي خوي لبروي كومالا قصية چي كرديا كومالا شتي چي بيوتونا كمال وعده چی پیدا نه تازه و ایمانش اینه معلی بردستیان هل ببستونه مسلمانه دو انسان جنه در تشتیوا خانید در روه باب روه هدن بز من دینم نروه سهرم در روه باب روه بز دینم نروه باب ماوی اگده گرن باب بیگرن باب بیگرن خلو انسان اگر امانی دا اگر امانی دا من بوم کفیل تو تو بودنیه به هیش شوک من بخیطه بلا به هیش شوک بلا مگه بزن دگات راده چی او منیش کافر کنوا نخیر در رو. منیش دارم با من کافر نمو او انگشتی انشاءالله بریدن خواهی گوره اگه داره با حالیت عبد خوی باز عده به دین خوی اوش بلا و شیرین به امادنه بلا مگر بر را دیگ ده تهلنه و کافر نکنه و زخت شواد نکنه سره نبی راب که تو کفیله که توشی بلا اک بی چون که لشرع کسی اگه امانی با تو ده تو بودنی خیانتی لگلب که تو بیخیت بلا اک بسبب خودتا لبرتو لبرتو كفيله كيف كان يعني جانو خلقه كده لك حاجه جان مهم لو زلكاوي تو تيدا رزقارت ببي بيت دار ولا مال خد يعني شو على الاقل مال خد فاكتر خدمته شي باشتر ذكري خود باصراحه اخواردن باصراحه دو كتاب دخوني ودو اد دخوني ودو عبادات باصراحه خد كده لي على وضع درد بينا او تو بودني او امانك او كار لا جاتو دايتي بيشني الا ما قال لك هاتي وتمان تدقين الراديك دين التقدس وكوتن تمييز نامن لبين افعال خود اختيار خود كدينه لسرت فرض دكا ولا بين او افعالني كبسرت عندها فرض كديو بيت يعمتو يعني جوازك ناكي بو مصلحه خود لك جاكي تولقل ضرر خود بينزم يعني الشعور بالذنب حسب تمام دكا او وند دين ديار مشكت ايوان ايوان ايوان ايوان او وندت بيدلين يعني بلا توكو قاعده شي يهودي هيا دلن دروي بك دروي بك دروي بك دروي بك دروي بك دروي بك حتى خلق واد زاني تو راس قويت حتى خلق واد زاني تو راس قويت استا قضي فلسطين او اندو دروي دكان دروي دكان يهود بويت حقيقتك لاي خلق حقيقتك شي مسلم كفلسطين حقي وانا اوان ليبن لبر او اختي خوي لقم لقم موسايب ونا خواي قورة فرميوت ادخلوا الارض المباركة برونا او زاوية مباركي او دلن ايما شعب الله مختارين او اندو تو يعني ايما شعب الله مختارين حتى مسلمان استدل يهود شعب الله مختار دليل شانسي عندك آيات هيك ما يقول ده فرمي وفضلناكم على العالمين أو آياتنا هي أو آياتنا استدلال فيه وده كان ده كان بلقبه خوان بلام لو لعنة فرمون أو أو فضل لسر العالمين بسبب تيبو هل واب بو خودي خوين وقوش ترنج يهود يعني بسبب توحيد يعني شو نكوتني بيغمبران يعني بو بلام خو هر أو شعبه ده أخوة يقول اللعنة يعني لده كاتل دوای خواهی گوره غضب یعنی دکه دوای خواهی گوره خرابترین شعب وصف یعنی دکه قرآن لآیت الالم سیوپین زیتی لآیت سیوپین زی تا جز دیکم یعنی دوامه تا دو به هموی بقره هموی باس یهوده لعنت یهود خیانت یهود تحریف یهود قصکان یهود بران بر بخواهی گوره سیر آوانه نکن مسلمان دستن سیر فتره چی زمانی دکن که و اذكروا نعمتي عليكم واني فضلتكم على العالمين اذكروا خوي يقول ده فرمي نافر من استا وكو زارو يدلي اي روزك لروزان لمدرسه يكم كسبو ماما روزك لروزان يكم كسبو خوشدني استا جي كم بي كاتي خوي يكم بي استا نفع بودني وانيا مثلا يهود دبت الشوف هيك بويدا ميو بيتان بلي كسيك ده من مناقشان لقلم كرديا والله ملايك وعلمانيك او مناقشة انا قلم بك دانقو انا شعب الله مختار باش او اختيارها تاها تايا او اختيارها تاقي خواهي قولوا ببيغمبران دفرمي پیغمبران خیره خلق مصطفی خلقن فاگوره ده فرمی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین چون یهود تا تا او صفته هم بوده منه تو نخیر او صفته بو خوین و گوشت رنج یهود نیه بو خاصیتی که او کاتل یهود بو اوش پیغمبران ده سیاست یعنی اندکن آنی جرائل بو او بو خاصیه که دوائی او فاگوره لیستندن او خاصیته به های کفر و لعنت کان یانو کشتن پیغمبران یانو تحریف دین و قصوتین یان به خواهی گورو بختان به پیغمبران و بختان و هم به پیغمبران دا کردیا انسان یعنی تعجبی دمینه دلین فاحشه یان لگل محارمکانی خواهیان کردیا محارمکانی خواهیان بلا هم انسان پی غریب نبه یهود که قصه به خواه دلین به پیغمبریش دلین پیتان غریب نبه دلی از شعور الذم و تمن لواحد قصه کردن لقاعده دلین دروی بکه دروی بکه دروی بکه تا خلق پید باورده که دلی تو راز گوید تا خلق استا امریکا اون دو تویتی من عدالت عدالت عدالت دیموقراتیت و عدالت استا خلق او امریکا لی بوی تا عدالت او اخوای گوری لی شیوان اون ده درویان کرد تا خلق پی بروا کردن او قاعده چی اعلامی یهودیه او مسئله دروی بکه دروی بکه او الشعور بالذنب وذلك نتيجة تكرار كلمة مذنب مذنب مذنب مذنب عند بيدلين تاوان با تاوان هل دستي تاوان با دستي تدري تاوان با نان دخويت ها تاوان با بينا تاوان با دانش تاوان با صد دوي تاوان با عند بيدلين تاتو هز دكي تو شخصي شي طبيعي تا اگر بطايبت انسان وكو تمستوايا چي علمي نبو اوشتانا تأثيري تدكات نوقصانا فإن الأسيرة دلي يميل إلى درجة كبيرة من التقبل تواد لدي ميل دك يقول لا يقصي قبول كي والله من تام بار ما قلت تام بار ما بان تسيم ذاك ليه بتعب السير خلق لي خلق لدري دي وده تنو آزاد بناوان تجلس سزني أجر دافع قيامة الزعيف بو دافع قيامة وهل بجاردن دار الآخرة بس الدنيا يكسر عاو شعوري إنسان بودروز ده بأوتوماتيشي أجر دافع قيامة بقود نم برای میسان دافع قیامتی بقود بسیار و خلقی دکا بازی پیدا تولد داری بازی پیدا که ترچه دینی هم که دکافرلی هم رازیه اگر لقیامتی خوانی تن غافلن بی لو دکی تو اخترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لسر غفله کش هم معرض نیش اخترب للناس حساب حسابی هم تر نزیکه بد قصر مرگ و مردن لی هم نزیکه و آنش تن معرضون ليرك وتعب إذا إنت درس إذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.